rąk, tylko nie wiem skąd on. Świata nie rozumiem, życia w nim nie umiem. W domu trąd, nie jest nikąd. Czasem czuję tego trądu, swąd polowania jeden na drugiego. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Wiem to, że wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem w ciągłej potrzebie. Ja wiem to, ja wiem to, ja wiem, że nie wiedzą co czynią. Wiem to, ja wiem to i co z tego. Ja wiem to, ja wiem to, ja wiem, że nie wiedzą co czynią. Wiem to, ja wiem to i co z tego. Mam w ustach krew, zabrano mi je. Mówiłem co chciałem, teraz nie. W ustach krew, wypełnia mi je. Czuję strach na dnie. W moich rękach miecz, unoszę go w górę. Potem do przodu z wojny chulem. W rękach krew, na rękach krew. W rękach miecz, ciągła krew. Ja wiem to, ja wiem to. Ja wiem, że nie wiedzą co czynią. Wiem to, ja wiem to. Ja wiem, że nie wiedzą co czynią. Wiem to, ja wiem to. Ja wiem, że nie wiedzą co czynią. Wiem to, ja wiem to. I co z tego? To nie jest manifest żaden. Chyta chłopów dużych i małych. Leman jest pedałem. Nasz burmistrz jest złodziejem. Słyszę, że źle się tu dzieje. Wiadomo, niedziela nad ranem. Czapkujemy im z oddaniem. Mój świat, powiadam, jest chory. Władają nim potwory. Jest coraz bardziej normalne. Tylko to, co jest bardziej nachalne. Najlepsze jest to, co się sprzeda. Chujowe to, co sprzedać się nie da. Każdy to widzi w środku miasta. Statua z kółna wyrasta. Zło zalewa dobro, w tych czasach dobro nisko upadło. Brak idei, wszystkich jednoczy, kilku nie może zjednoczyć. Gnieździe trąd, wiem skąd on, czuję tego trądu swój. Wiem to, że wiem, że nic nie wiem, wiem, że nic nie wiem w potrzebie. Ja wiem to, ja wiem to, ja wiem, że nie wiedzą co czynią. Wiem to, ja wiem to i co z tego. Ja wiem to, ja wiem to, ja wiem, że nie wiedzą co czynią. Wiem to, ja wiem to. Ja wiem to i co?